Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og vi er nu tilbage her i anden time af Andejagt. Jeg har fået besøg også af Jakob Engel Schmidt, der lige har skulle stemme lidt i Folketingssalen. Velkommen til dig. Tak for det. Og du har rejst dig op, så vi ved, du er on fire. Det plejer du at gøre, når du sådan, har noget, der virkelig presser sig på. Jamen, kan man være andet, når man sådan er på besøg hos dig? Nej, det håber jeg ikke. Nej. Håber jeg virkelig ikke. Altså, Jon Steffensen, han har fået en lille reggae-fed. Kom da lidt op af stolen. Altså, bliver der indtaget euforiserende stoffer her i stolen? Katrine Marie Guldager har også. Det er derfor, du kommer. Jeg er helt super. Søren Jarpendam, og det bliver en meget talende anden time, kan jeg allerede nu fornemme. Vi fik ikke helt lukket debatten, som vi havde i sidste time omkring feminisme, om feministerne var feminismens egen største fjende. Vi var lige omkring en debat, der handlede om Ditte Giese, der ville uddele sin mors mindelegat, og fordi hun skriver, at den skal gå til mænd eller kvinder, så bliver hun anklaget for at være ekskluderende, fordi hun ikke nævner transkønnet og ikke binære personer. Ikke desto mindre, så den her debat, der gakker fuldstændig ud i det feministiske mikrokosmos og bliver ud i de rene latterligheder, ender det jo så med, at Ditte Giese laver en opdatering på Facebook, og jeg vil lige læse den op. Folk spørger mig ofte, hvorfor jeg ikke deltager i feminisme-debatten længere. Tjo. Her er en af grundene. Jeg har sammen med min mor skabt et mindelegat, eller sammen med min familie skabt et mindelegat i min mors navn, som koster os ret mange penge, og som vi bruger meget tid på. Fordi vi gerne vil lave en positiv begivenhed og hylde dygtige folk, der ikke bare sidder og sure på Facebook, men rent faktisk kæmper for noget, ligesom min mor gjorde. Desværre bliver ikke så få af de, der befinder sig i feminisme-debatten i dag, krænket over snart sagt hvad som helst. Lige nu, inde på Legatets Facebook-side, afkræves jeg forklaringer, afretning og undskyldninger for at have brugt termen mænd og kvinder om mennesker. Det er simpelthen så voldsomt et overgreb fra en flok vrede kritikere. Jeg opfordrer alle til at stige ned fra den regnbuefarvede veganer-pony i læsegruppen og tage en afstikker ud i virkeligheden. De kærligste hilsner, den binære og ekskluderende. Det er en meget elegant måde, hun får lagt en fuldstændig absurd debat ned. Det, som jeg godt kunne tænke mig lige at høre her afslutningsvis, fordi vi har også en masse på programmet her i anden time, det er, hvad er det for væsentlige debatter, vi ikke får taget, fordi vi ikke kan finde ud af at tale ordentligt sammen, når det kommer til feminisme? Jakob Engel Schmidt, du er dukket op her. Har du et bud på, altså er der debatter, der drukner, fordi det simpelthen bliver rent gak og løjer og fortryllede skove, hvor dine øjne de ender nede på numsen, og du bliver mærkelig af at gå ind i det? Ja. De feminister, der er så fundamentalistiske, at man ikke kan tale, medmindre man bruger de religiøst korrekte termer, de er med til at ekskludere 49,9% af befolkningen fra debatten, primært mænd. Som ligestillingsordfører har jeg jo selv oplevet nogle af de samme ting. Ikke i en lige så høj procent, som det de Giese her omtaler. Men det er umuligt at deltage på en konstruktiv måde i konversationen med de her mennesker, hvis det er, at man ikke bruger de korrekte termer. Man bliver faktisk udskammet som politisk debattør for ikke at kende den lingo, hvormed man må deltage. Altså man kender ikke de magiske ord for at komme ind i hulen. Og det betyder så, at man faktisk ikke kan være med i debatten. Og jeg forstår helt ærligt godt, at mennesker, som måske har en holdning, men ikke har brugt et timevis på at læse den her nødvendige litteratur for at forstå, hvad det er, man skal sige, ikke hverken overgår at deltage eller forstår, hvorfor de bliver udsat for dybt personlige og perfide angreb, der tilskriver dem holdninger, de aldrig har, blot fordi, at de bruger en, undskyld jeg siger det, helt almindelig fornuftig og logisk retorik. Men er der løsninger, vi ikke får frem, fordi det... Ja. Drukner i ævl og kævl og krig. Det hele drukner i en debat om debattens debatform, som er fuldstændig ligegyldig for de problemer, vi forsøger at løse. Hvad er det for eksempel for problemer, vi så ikke får løst? Her den anden dag, der kom der den her voldtægtsdom fra Roskilde. Sex uden samtykke er en krænkelse og medfører fængsel. Juridisk set, hvis man spørger en advokat, og det har jeg jo gjort, fordi når man ikke ved noget, så skal man blive klogere. Der er forskel på et seksuelt overgreb og en voldtægt, fordi voldtægt inkluderer vold, hvor ubehageligt det dog end er. Den debat i sig selv rejste på Twitter en debat om, man skulle bruge ordet voldtægt eller seksuelt overgreb i forhold til rettens dom, hvor min politiske mission sådan set var at gøre opmærksom på, jeg håber flere kvinder vil anmelde seksuelle overgreb, fordi at skammen ofte er et problem. Jeg er glad for dommen, fordi den tydeligt viser, at det handler ikke om, i hvor høj grad man siger fra. Det handler om, at hvis der ikke er konsensus, så har man begået en forbrydelse. Mm. Men den debat druknede fuldstændig i to vrede feminister, der beskyldte mig for at være mandsjournalist, eller idiot, fordi jeg brugte den forkerte lingo, selvom jeg juridisk set havde fuldstændig ret i det, jeg skrev. Men er det ikke også et problem, at du er ligestillingsordfører og mænd? Jo, altså jeg er nødt til at sige, det er jo et kæmpe problem. Venstre har ikke haft sådan en siden Troels Lund Poulsen, og jeg ved ikke, hvordan det gik. Jeg synes, det er herligt, og jeg elsker at deltage i de her debatter, men jeg synes, det er ærgerligt, at man bruger så meget tid på at debattere debattens debatform. Det Det gør vi altså, og det gør vi også her i programmet, fordi debatten tit kommer til at stå i vejen for løsningerne. Mm-hmm. Det er simpelthen derfor. Vi fik lige rundet den her gakkelak-debat af omkring feminismen, som virker som om, at den har fået for meget drik. Og så skal vi videre til den næste debat. Radio 24/7. Og det handler om socialisering gennem druk for en stor fest for 8.000 gymnasieelever i Ulvedalene i Dyrehaven nord for København, endte fredag med, at 9 svært påvirkede unge blev indlagt på hospitalet. De 2 af dem blev indlagt på intensiv og var reelt livstruede. Danske unge, de er efterhånden fået guldmedalje i druk. De drikker mere end mange unge i andre lande. Det er kun litauiske unge, der drikker mere. Nogle af jer, der har et bud på, hvad skyldes det? Altså, hvis man kigger sådan på danskere og druk, så er det jo en tusindårig stolt tradition. Der er masser af druk i Eigil, Skaller Grimsons sagaer, og i middelalderen, der lagde man jo byretsmøder og sådan noget klokken 6 om morgenen, så folk ikke var for stive, for det ville de allerede være ved 12-tiden. Det var blandt også, fordi man drak øl i stedet for vand, som var livsfarligt. Og det hele toppede omkring 1900, hvor værtshusene åbnede klokken 4 om morgenen, så man lige kunne nå at knalde et par stifter ned, inden man fabriksfløjten den gik i gang klokken 6. Så vi har altid drukket meget. Der var Jon, der nævnte den der, jeg læste også historien, og tænkte, hold da kæft, det var helt sindssygt det der. Var det 180 mennesker, der skulle til behandling af unge mennesker? Ja, det hedder Jon Steffensen, der henviste os til historien her om masse druk. Og det var helt vildt. Og så kom jeg til at tænke på min egen gymnasietid på Esbjerg Gymnasium, når der var J-dag og P-dag og hvad det ellers hed. Min mor, hun arbejdede som sygeplejerske på Hørsholm sygehus, og det var ikke sjældent, at der kom ind af mine klassekammerater, der endte op hos hende til en udpumpning. Og det var sådan noget med, at lige sådan for at give dem en lærerstreg, når de så vågnede op for den der udpumpning og troede, der stod et glas vand, så var det et glas vodka. Det var sådan en huskekage, ikke? Så yes. Ikke er nogen af jer, der nogensinde har været til udpumpning? Nej, desværre ikke. Men det, jeg vil sige med det, det er, at jeg tror i og for sig, i min gymnasietid, som var sådan i slut 80'erne, der drak vi lige så meget som i dag. Der er 2 forskelle. For det første, så havde vi ikke de der sodavandsdrikke, der gør, at man faktisk ikke kan smage alkohol. Dengang, der skulle man kæmpe sig igennem det bitre øl, eller den varme, sure hvidvin. Sodavandsdrikke er Bacardi Breezer, er det noget af det? Jeg er ikke sikker på det så hårdt i dag, for at være helt ærlig. Nej, men jeg ved ikke, men altså, man kamuflerer alkoholen, ikke? Ja, så det er meget nemmere at køre sådan en 6-7 genstand ned, end det var, når man er 14 år og står med sådan en pose guldøl med frost i, man har gemt ud i en hæk. Så det, altså, det kræver virkelig vilje at få det ned. Så er der det element, at de sociale medier gør en voldsom forskel, fordi da jeg var teenager, der var det jo nærmest sådan noget, der mindede om Kursk eller et eller andet, en invasionsplan, man skulle lægge, hvis man var mere end 10 mennesker, der skulle mødes et sted. Altså det mindede sådan om Napoleonskrigen, ikke, hvis det skulle koordineres. Ikke? Hvor i dag, altså det er jo lynhurtigt at samle 100, 200, 300 mennesker til et arrangement, og vi snakker også lidt med Jon om, hvem er det egentlig, der står bag det her? Hvem er det, der tjener penge på det? Og det tror jeg i og for sig ikke, nogen gør. Det er bare at oprette en Facebook-gruppe, og så inviterer du alle på dit gymnasium, og blink, så står du 700 mennesker i en eller anden given lokation. Hvad menes der med, hvem er det, der tjener penge på det? Altså, det er vel Carlsberg, og hvor man siger, de værste sodavandsalkoholmærker. Er der nogle officielle arrangører det her? Jeg tror egentlig bare, at det er sådan noget, der genererer sig selv på de sociale medier. Men der er en invitation, altså, fordi der er en organisation, der hedder Gymnasiefester. De skriver på Facebook om eventet, at søde intro-elever, små putter, halvliderlige fjerdegere, og hvem der ellers læser dette, er velkomne på dagen. Invitationen garanterer fucking meget ølstafet, og opfordringen er, mød op stiv, vi skal byde putterne velkommen med manér. Jeg tror, man kommer fuld hjemmefra. Hvad siger du, Jon Steffensen? Du står for, at du sidder og giver mig fingeren. Hvad sker der for dig? Altså, der er mere at druk er en del af at være ung, at drikke sig stiv. Det er en del af at blive voksen, og så videre. Så det her, det handler ikke om at sidde og være gammel. Okay, og sur, det er simpelthen en moderne rite, der går gennem udpumpning. Men jeg må bare alligevel sige, det er delen dunder underligt, at man tror, at man kan samle 10.000 mennesker ude i Dyrehaven, hvor det på et eller andet tidspunkt bliver bulragende mørkt, og hvor der er blevet drukket igennem hele dagen, uden en eller anden form for Roskilde Festival-agtig opsyn, og så ikke vide, at det der, det ender pivgalt. Hvis der var nogen, der var døde her, så havde vi jo siddet med en helt anden mine på, så havde vi ikke grinet så meget. Men der var to, der var ved at miste livet. Man måtte lukke en børneafdeling til, hvis der havde været et eller andet trafikuheld samtidig, hvor nogle børn i svær tilrettet tilstand var kommet hen samtidig med alle de der. Havde vi så ikke også haft det lidt anderledes? Når jeg siger, at der må være nogle bagbind, der må sælges noget derude, der er nogen, der må tjene på det her, og ikke bare bryggerierne. Og så kan jeg godt undre mig lidt over, det er ikke 3. G'er, det er ikke dem, der er blevet studenter, det er altså dem, der starter i gymnasiet. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan huske, hvad jeg indtog, da jeg startede i gymnasiet, så det er ikke det, men alligevel, så er det her dømt til at ende galt på en eller anden måde, og jeg kan ikke forstå, at man ikke gør det på en anden måde. Men prøv at høre, vi skyder på lidt af hvert, altså, fordi der er noget pres for vennerne, det er en social begivenhed, det er de sociale medier, det er sodavands, alkoholen og alt det andet. Men hvad med forældregenerationens alkoholvaner og alkoholkulturen i Danmark i det hele taget? Hvad med at skyde på den? Hvad siger du, Jacob Høns Mikkel? Men det her, det er jo sådan en moderne optagelsesritual. Mm-hmm. Altså, vi så godt have bedt dem om at spise skovsneglen, ikke? Altså for at komme ind i hulen. Det er lidt det samme, vi er ude i her. Og det er jo ikke sådan en eller anden form for eskapisme, fordi hverdagen er forfærdelig, og vi alle sammen render rundt ned i kulminen og banker, i sten i 8 timer, og så går hjem for at dulme smerterne i skuldrene og drikker os skide fuld. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal overgå hinanden, vi skal vise, at vi er klar til det her, og vi sådan set er sejere end en kammerat. Altså i min gymnasietid, der blev der røget en joint i ny og næ og drukket den der pose hånd bare, at man havde købt nede i Netto, og de kostede 1,75 stykket plus pant. Men det her, det er ligesom, du har taget den der kultur og skudt den med steroider, blæst den op, tabloid på de sociale medier, og så har den inficeret alle. Og nu skal jeg nok være med at nævne Lyngby Torbæk, for jeg ved, du bliver så irriteret over det. Men i kommunalbestyrelsen, som har det politiske ansvar for det projekt. Hvis du lader være med at nævne det, så lover jeg, lad være med at nævne din partiformand, der jo også har vist vejen, når det kommer til at drikke fadøl, ikke skat? Det, jeg bare vil sige, er, at det kunne godt være, at vi lukkede projektet næste år, fordi vi sådan set er dødtrætte af at bruge ressourcer på at rydde op efter det her. Og jeg er bare nødt til at sige en ting. Dem, der mener, at det er gymnasieskolernes skyld, de har totalt taget fejl. Altså, der går en lige linje for den opdragelse, man får derhjemme, til den opførsel, man præsterer ude i virkeligheden. Der er også et forældreansvar her, vi bør tale om. Enig, Katrine Marie Guldager, der er lige noget, jeg gerne vil præsentere dig for. Pelle Guldborg Hansen, han er adfærdsforsker fra RUC. Han mener, at vi i stedet for at regulere de unges alkoholkultur, det vil sige også, som Jacob Engel Schmidt er inde på, altså komme noget forældreansvar og noget opdragelse, at vi har investeret massivt i at skabe en ungdomsklasse med mange penge, meget tid og meget få forpligtelser. Det adskiller den danske ungdomskultur i øvrigt fra resten af verdens, ikke mindst når det kommer til deres alkoholvaner. Synes du, kan du se, har han en pointe i det her? I, at vi har skabt, det forstod jeg ikke det sidste. Han mener, at i stedet for at regulere alkoholkultur, ja, noget af det, ja, som han foreslår, ja, er jo også, at vi skal forbyde druk i det offentlige rum. Det har man jo kommet godt af sted med i dele af Sverige. Jeg er sikker på, at Søren Jacobsen Dam ikke synes, at regulering er særlig godt. Altså, men det har været et af forslagene fra Pelle Guldborg Hansen. Men i stedet for at regulere unges alkoholkultur, så har vi i stedet skabt en ungdomsklasse, der har mange penge, meget tid, meget få forpligtelser, måske også meget lidt ansvar. Jeg ved ikke, om man skal gå ud og regulere lige frem, men det er da klart, der må være nogen, der sidder med et ansvar. Der er jo også nogle gymnasier i det her tilfælde, som jo har startet det hele, og som nu prøver at få nogle af de der festligheder ind i en anden sammenhæng. Altså, og det findes jo, som du siger, et ritual, når man begynder i gymnasiet, også når man begynder på universitetet og skal på rustur, så skal man absolut pinedød også deltage i alle mulige tåbelige ritualer, som man måske slet ikke har lyst til at deltage i. Og det er klart, at det skal man jo ikke tvinges ud i, og det er klart, at forældre også skal forklare deres børn, at det skal de ikke tvinges ud i, og institutionerne har et ansvar for, men at det her ikke går amok. Ja, men det er jo ikke lovgivning, det er jo bare, at folk skal ikke tvinges ud i de her tåbelige ritualer. Altså, ligesom man i gamle dage på en arbejdsplads, hvis man var lærling i sted, så skulle man jo drikke. Altså, ellers så havde man da ikke nogen fremtid på den arbejdsplads. Og sådan skal det da ikke være på gymnasier og på universiteter, hvis ikke man vil drikke, så er man ikke med. Har vi nogle socialdemokrater i studiet, som vil regulere? Der er fuldstændig hus forbi. Jon Steffensen, du plejer at være lidt reguleringsglad. Drukkulturen, det er måske bare regulere kulturen. Hvordan skal vi gøre det? Det er jo ikke, hvad man skal regulere. Det skal jo komme af sig selv. Altså, det starter i hjemmet. Det starter på skolerne. Nu var vi jo lidt efter de der rektorer i foråret, især på Ordrup Gymnasium og i hele Gentofte-området, omkring det her deling af nøgenbilleder. Og ikke for at trække en lige linje mellem deling af nøgenbilleder til, at man går fuldstændig amok ude i dyrehaven. Men der er en kultur, der ligesom trækker måske til, at man strammer lidt op. Jo, der er en overskridelseskultur. En overskridelseskultur. Og den, synes jeg, det er jo ikke noget med at regulere, fordi det kan ikke reguleres. Er det jo ikke i dit område, Jacob? Det er ikke noget, man regulerer med lovgivning, men det er noget, man regulerer selvfølgelig. Det er noget med at lige komme lidt ind i kampen. Når man tager 10.000 derude. Før i tiden havde man en fest på det enkelte gymnasium for at markere at byde velkommen til 1. G'erne. Det havde ikke en puttefest, hvor 4. G'erne eller 3. G'erne kunne forgribe sig på 1. G'erne. Det hele, I kan godt høre, det er et andet måde, at man sådan snakker om tingene på. Og den er ret åben, og det er fint, men det er klart, det øjeblik, man siger, at det her, det er altså, det er godt, at det lå i luften, at tredjegærerne kiggede lidt på, hvilke førstegærer, der var kommet ind, om der var noget, der var værd at gå efter. Men nu er det jo sådan blevet fuldkommen åbent. Det hedder en puttefest og en knaldefest, og hvad ved jeg. Mm. Der ligger jo et, og derfor så har man åbnet for en, og der mener jeg faktisk, gymnasierne, rektorerne, har et kæmpe ansvar for, hvad det er for en, hvad det er for nogle værdier, det enkelte gymnasium står for. Og der mener jeg blandt andet, Ordrup Gymnasium fuldstændig fejl, kastet rektorerne i hvert fald ikke. Var det ikke også Gammel Hellerup Gymnasium på et tidspunkt, der havde fat i det der trussetræ? Jeg skal lige gøre den færdig. Der var en kunstner, der havde lavet et træ, og så forinden bedt kvinder og særligt også piger om at indlevere brugte trusser. Det her kunstværk blev så købt af Gammel Hellerup Gymnasium, eller Vammel Hellerup Gymnasium, eller hvad man skal kalde det, men lægger sig jo også i forlængelse af en eller anden form for overskridelsestankegang. Nøgenfotos, meget druk, overskridelsen af det private rum, altså udstillingen af, overskridelsen af, hvad der er barn og hvad der er voksen. I det hele taget seksualitetens altså udstilling. Der er nogle rektorer, der har været sindssygt bange for at sætte grænser og angst for ikke at virke ung med de unge. Og der skyder de sig selv lige i foden, og de skyder først og fremmest deres unge ikke i foden, men lige i nakken. Men nogle rektorer, er det her et nordsjællandsk problem, Jacob Engel Schmidt, der er jo stillet op i det område, eller er det et landsdækkende problem? Det er et landsdækkende problem, og Steffensen har fuldstændig ret. Vi så, hvor handlingslammet nogle af de her rektorer var i forhold til deres sociale ansvar i delingen og udskamningen, altså delingen af nøgenbilleder og udskamningen af navngivende kvinder. Det blev Christiansborg fra A til Å rasende over. Nu har man så ændret bekendtgørelsen, man har ændret rammerne, så at de her gymnasierektorer, uddannelsesledere, ikke har en undskyldning for længere at gemme sig. Men du har ret, og det tænker jeg også, at du er en faglig kompetent mand som teaterdirektør. Ikke? Når man taler om ting, så sætter man rammer en dagsorden. Du har fuldstændig ret, synes jeg, i, at når man ikke går ind og tager et verbalt ansvar for i talesæt de aktiviteter, der foregår, så er man også i hvert fald indirekte medskyldig i, hvordan tingene udvikler sig. Som jeg sagde før, mener jeg dybest set, at der går en linje fra opdragelse til adfærd. Men rammen, der bliver skabt om det her, er jo i høj grad skolelederens ansvar. Og der er bare nødt til at rose det stærkt venstreorienterede gymnasium Rysensten, der har meddelt, at nu er det slut. Niks vejder. I fremtiden, vores elever kommer ikke derop, og dem, der gør, de skal ikke vise sig igen. Søren Jacobsen Dam, er du enig i placeringen af ansvar, at det i høj grad ligger hos rektorerne eller skolelederne? Hvad med familierne? Jeg synes faktisk, at det primære ansvar ligger hos forældrene. Og den opvækst, man får, og hvad for nogle værdier, man får hjemmefra. Fordi der er, altså ikke fordi jeg er fuldstændig afvisende overfor, jeg synes, der bliver så mange fornuftige ting her, men der er jo altså også det der element af den her rite, det nu engang er, og blive voksen. Og der er nogle forskellige ting, man skal igennem, og jeg tror ikke, at man, altså, jeg tror ikke, at man, der er mange, tror jeg, der ønsker sig, at vi havde et samfund, hvor man bliver båret fra barn til voksen på vatrundeller. Men man bliver også nødt til at finde en balance, hvor de unge får lov til at overskride nogle grænser, får lov til at gøre nogle ting, som er uden for måske de regler, der er på gymnasiet, og de ting, som man har gjort tidligere, og man ligesom gør noget for sig selv. Men det er klart, at man kan selvfølgelig ikke acceptere, at folk sidder og drikker i timerne og sådan noget, men vi skal også passe på, at vi ikke regulerer det så meget, fordi det her, det vil unge mennesker, de vil altid gøre sig noget, og de vil altid gøre det i overskride nogle grænser og udsætte sig selv for fare. Jeg kan da selv huske det der med, at så skulle man løbe over togvognene nede på Helsingør station, ikke, hvor der var tusindvis af vold op i en ordentlig kåre, ikke? Og der var også en enkelt, der blev glædet. Jeg er glad for, at du stadig er sådan. Ja, men det tror jeg, der mange har gjort, og folk kørte da, altså, folk kørte på tunede knaller, der hvad fanden, altså, det lavede vanvittige ting. Eller smadrede en gammel bil ude på en mark, der ingen så der og sådan noget, ikke? Ja, ja, altså, er der marker i Lyngby Torvæk? Nej, det er et bekendelsesnit, der er her. Nej, men jeg mener bare, man kan også regulere sig, man kan ikke regulere sig ud af de ting, fordi hvis det ikke er, at gymnasiet på nogen måde vil medvirke til de her overskridelsesritter i nogen som helst given forstand, jamen så gør man det jo bare, og det er endnu nemmere i dag end før, og så planlægger man det bare, og så gør man det bare uden for skoletid, og det bliver det ikke mindre vildt af. Og Jon Steffensen, du får lov at lukke debatten. Jeg er fuldstændig enig om, at det starter jo hjemme i hjemmet, men det nytter jo ikke noget, hvis der ikke er en kultur på gymnasiet, fordi så bliver det jo laveste fællesnævner. Altså min datter, det kan være, hun er opdraget godt, hun er også opdraget skidt, men hun bliver jo simpelthen laveste fællesnævner, hvis gymnasiet ligger en for lav bare, så kan forældrene hoppe og danse, så er man sammen med de unge, og den kultur, gymnasiet eller skolen udstikker. Dette er Radio 24/7. Det blev sidste ord i den debat. Jeg har fortsat besøg af Jakob Engel Schmidt, af Søren Jacobsen Dam, af Jon Steffensen og af Katrine Marie Gullager. Og vi skal videre til en anden stor debat i ugens løb, og det er Pia Kjærsgaard, der om nogen simpelthen forstår, hvordan hun får sluppet fanden løs i Laksegade. Hun er bekymret. Som Folketingets formand, så har hun kigget ud over ting og land og konstateret splittelse mellem det, hun betragter som en akademisk og politisk elite på den ene side, og alle de andre på den anden side. Altså en splittelse mellem by og land, mellem befolkningsgrupper. Det fortæller hun om i Berlingske, og hvis nogen skulle have troet, at hun var gået af som nationalheks og havde overladt posten til Inger Støjberg, så kan man godt tro om igen. For det har sat fuld gang i debatten, og Zenia Stampe sprang selvfølgelig hurtigt op som trold af Eske og anklagede Kjærsgaard for en hel masse ting. Hun siger blandt andet, altså Pia Kjærsgaard i interviewet, jeg er bekymret for, at vi ikke i morgen, men en dag, bliver to forskellige folk i det lille land, vi er. At der er dem i provinsbyerne, som føler sig meget underkendte, og at der er dem i de store byer, som føler sig meget overlegne. Jakob Engel Schmidt, lyder det ikke som en meget klar og rimelig samtidsdiagnose, at provinsen er sejlet bagud på grund af en selvoptaget byelite, der bare er på egotrip og optaget af spælt og tofu og cykler? Nej, jeg synes, det er dødkedeligt. Det er sådan en fordansning af Donald Trumps retorik, hvis formål er at tale folk op imod hinanden. Og der er bare nødt til at sige, bare, altså, og det er jo selvfølgelig et fyrord, ikke? Bare sådan en lille smule intellektuel adfærdsforskning i det her viser, at damen ikke har ret. Altså, tag den seneste meningsmåling, ikke? 80% af danskerne vil ikke have højere boligskatter. Kun 37% vil så have en lavere skat på arbejde. Måler man mellem land og by, så er der nogle ting, der falder i øjnene. Der er noget økonomisk vækst, der er nogle holdninger, der er nogle adfærdsmønstre. Men det at opstille et hold, ligesom i Braveheart, ikke? De gode og de onde, der mødes på slagmarken og balrer sammen. Jeg bryder mig ikke om det, og så er jeg bare nødt til at sige, når man som Pia Kjærsgaard de sidste 12 år har været involveret i toppolitik, bor i Gentofte, er gift med en statsrevisor. Jeg tror, det er 25. Og i øvrigt har været en af de mest magtfulde kvinder i det her land, så er det jo fantastisk, at man kan sminke sig. Altså, det er jo faktisk lige teaterpotentiale, ikke? Altså, det kan være, man kan få et job hos dig. I forhold til at udgive sig for at være en determinator af faktiske forhold, når man selv har været med til at skabe det. Og hun er ikke mindst selv en del af den politiske magtelite. Det er du jo sådan set også, Jacob Engel Schmidt. Så jeg tror lige, jeg giver den til dig, Jon Steffensen. Har hun ret i, at vi har en politisk magtelite, der nægter at høre efter, hvad folk de siger? Nej, det synes jeg ikke. Men man skal jo ikke, man skal være ret klar på, at faktisk så lever Dansk Folkeparti af splittelsen. Mm. Altså Dansk Folkepartis vælgere, det er jo dem, der synes, at de er de marginaliserede, dem, som ingen lytter til. Det er jo dem, hun taler til. Hun taler til sit eget vælgerhav. Det er dem, hun ligesom lægger sin pant i. Det er dem, hun giver ret. Men det er jo lidt interessant ved det her. Nu er Pia Kjærsgaard Folketingets formand. Men hun optræder lige her som et lysgående missil. De der lysgående missiler, hun jo i sin tid, da hun stiftede DF, gjorde alt for at stoppe. Nu er hun faktisk endda som Folketingets formand ved at blive DF's lysgående missil, hvor den nye formand prøver ligesom at være lidt bredere konsensusagtig. Der er Pia Kjærsgaard nu blevet det her lysgående missil, man ikke rigtig kan styre. Før jeg giver ordet til Katrine Marie Gullager, så er der en på sms'en her på 42 624 7, der skriver, hvor mange studier er fra provinsen. Det er jeg. Hvor mange hvad? I studiet, der er fra provinsen. Hvad er provinsen? Er det alt andet end Indre København? Ja, det er i Pia Kjærsgaards terminologi i hvert fald, alt uden for... Gælder mellem Birkerød og Allerød. Der var ikke særlig hårdt. Ja, Hillerød her. Altså, lad os nærmest sige det på en anden måde. Er der nogen her, der er fra København? Nej. Nej. Nå, okay. Katrine Marie Gullager, hvad... Jo, jeg vil bare sige, at jeg synes på en måde, at det her billede, som hun skaber netop også, er sådan en klassisk Pia Kjærsgaard-billede, at nu er der splittelse i landet. Ikke? Førhen, der hang det hele sammen, og førhen, der var der ikke langt mellem høj og lav og land og by. Og førhen, der havde vi den her lykkelige boble, hvor alle kunne snakke med hinanden. Men sagen er jo bare den, at det har aldrig været sådan førhen. Vi har altid haft et land, hvor der har været kæmpe forskelle på magt og på penge og på elite og på alle mulige parametre. Og så har hun så at lave den historie, at hvis bare vi slapper af med de onde indvandrere, så vil vi kunne finde tilbage til vores skønne boble, hvor alt er idel lykke. Ikke? Men jeg tror bare altid, at der har været konflikter i Danmark. Der har altid været forskelle i Danmark. Der har altid været problemer, selvfølgelig, mellem mellem dem, der nu sidder og regerer, og dem, som står ude på en arbejdsplads til daglig, og den sammenhæng har altid været svær at skabe. Der er flere ting i gang nu i studiet, fordi dels så er der det her med, at hun selv er en del af den magtelite, som hun jo så kritiserer, at hun jo selv har haft ansvar for problemerne, og har hun egentlig selv taget det på sig og fået dem løst, etc. Før vi kommer videre til den del af os af debatten, er der lige noget, jeg vil læse op for jer igen, fordi jeg kan nemlig enormt godt lide hendes retorik. Hun beskriver europaparlamentarikere som nedladende, selvhøjtidlige og fuldstændig ligeglade med det folk, de burde repræsentere. Hun beskriver magteliten i Danmark som dominerende, rethaverisk og ignorerende, og den er, ifølge Kjærsgaard, eliten, det er de universitetsuddannede, dem med store stillinger og dem i medierne. Adspurgt, om folket ikke kan tage fejl, så siger hun også, at folket aldrig tager fejl. Der er godt nok mange despoter i øvrigt, der har været demokratisk valgt. Men skal politikerne gå efter folket, eller skal folket bare gå efter politikerne, Jakob Engel-Schmidt? Hvad er svaret til det? Det er en kombination. Jeg er bare nødt til at sige, det provokerer mig helt ned i mellemgulvet, at jeg kan forstå, at Christiansborg er det eneste sted i Danmark, hvor det kan være skidt at tage en lang uddannelse, hvor det kan være skidt at dygtiggøre sig. Og jeg kan også forstå, at Danmark har udviklet sig fra sådan et hyggeligt Morten Kork-billede i sort-hvid til den vestlige civilisations svar på Game of Thrones, hvor vi til synligheden bekriger hinanden på tværs af sognegrænser. Hvis jeg var DF'er, DF er jo et, Pia Kjærsgaard bruger en del af hendes interview på at forklare, hvor ærgerligt det er, at der er mange politikere med lidet erhvervserfaring på Christiansborg. Det parti, der har fået flest nye politikere valgt uden erhvervserfaring, det er DF. Hvis jeg var en DF'er og sad nede på bagerste række og så Folketingets formand på den måde udtale sig, var jeg jo blevet rasende. Må jeg ikke lige skyde noget statistik ind? Fordi... fordi jeg skal lige sige en ting til, og det er, at hvis man følger befolkningsgennemsnittet, så er der præcis lidt færre unge mennesker på Christiansborg, end der egentlig burde være. Altså, jeg er nødt til at sige, så kan man diskutere uddannelse af baggrund. Men jeg synes, det er ærgerligt, at Folketingets formand er så dårligt forberedt, når hun udlægger fakta. Men skulle simpelthen tro, at du er tankelæser, fordi du og jeg, vi tænker meget. Ens, jeg havde siddet og kigget på noget statistik. Ved folketingsvalget i 2015 blev i alt 7 folketingskandidater under 30 år stemt ind i Folketinget. Heraf var de 3 fra Dansk Folkeparti. Det er jo lidt sjovt. Og noget andet er også, at hvis man ser på gennemsnittet med befolkningen, der er bare, som du selv siger, Jakob Engel-Schmidt, hvis det skulle være repræsentativt, så burde der faktisk være flere unge og ikke færre. Søren Jacobsen, dam, du sidder og flager med fingeren. Jo, men det er fordi, altså der er også noget, altså, der er også noget mærkeligt over, jeg synes, at det er egentlig en interessant udmelding det her, fordi jeg sidder og tænker, om det er sådan en slags krampetrækning, fordi man pludselig er blevet presset hos DF. Det er jo kun gået opad, ikke? Og man har suget for andre partier. Og samtidig så har man det her sådan gestaltterapeutiske idé om som Jacob også var lidt inde på, med et eller andet samfund, der var engang sådan et Narnia, som vi skal tilbage til. Ikke? Men har det nogensinde været der? Eller findes der et nulevende menneske, der har levet det samfund, de snakker om? Altså, i virkeligheden er det her jo et kulturradikalt samfund. Det har det været siden 30'erne. Er det det, de vil tilbage til? Det tvivler jeg på, men jeg ved ikke helt, hvad de egentlig snakker om. Gør de det egentlig selv? Og så er der den her snak om en elite, altså den her elite, som man gestalter frem hos DF, altså hvis den her elite, den er så magtfuld, hvorfor vil de så have de her teltlejre? Hvorfor vil de have flygtningestop? Og hvorfor vil de udflytte de her arbejdspladser? Det troede jeg ikke, den her elite var interesseret i, men det er jo det, der sker. Så kan man diskutere, om det er godt eller dårligt, men i forhold til den opfattelse, jeg har af den elite, Kjærsgaard snakker om, så er det jo ikke lige deres dagsorden. Og der bliver hele tiden gennemført ting, som går På tværs af, hvad den her såkaldte elite er interesseret i. Det må være den mest impotente elite, jeg nogensinde har hørt om. Og hvad der er jo et galt i, at et land har en elite? Altså, hvordan kan det være, at når vi tæver på nogen herhjemme, så tæver vi jo altid på dem med de lange uddannelser. Dem, der tjener mange penge, for de må også være dårlige mennesker. Vi tæver på kunstnerne, vi tæver på professorerne, vi tæver på folk, der er rige eller rige på viden. Altså, vi bryder os meget lidt om, at nogen, de kan noget mere. Flyv ikke højere end bingerne bær. Som er Danmarks uofficielle nationalværdi. Det her, det handler jo, det her, det er jo Pia Kjærsgaard, der ene af Lene er inde og forsvarer og positionerer Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti er trukket mod midten, men Pia Kjærsgaard er nu blevet det, som Langballebrødrene og hvad de nu ellers hed før i tiden var, dem, der også lige forsvarer sig mod angreb fra højre. Det kan være det der nye parti, der er på vej, eller hvad nye det nu borgerlige. Kan være. Nye borgerlige. Og det er det, hun jo gør. Det er på en anden måde at skabe et billede af et land i splittelse, og det er Pia Kjærsgaard helt klar over, og det skal I bare vide. Jer, der kunne finde på at stemme på dansk på nye borgerlige, vi er stadig væk den ægte garant, så dem behøver I ikke at stemme på. Så hun er ude i ikke at være tale. Men problemet er bare, at hun jo samtidig er formand for Folketinget. Og derfor får hun en platform, hvor hun jo faktisk har det næst fineste embede efter dronningen, tror jeg nok, man siger, for det er, hvad formand for Folketinget er. Og hun bruger den platform til at tegne et næsten dronningagtigt nytårstale billede af nationen, af Danmark, som et land i splittelse. Og før vi lige diskuterer nærmere... Det er jo ikke en sandhed. Vi skal lige berøre mere omkring det der med Folketingets formand, og hvad det betyder, at hun... Nej, det må du faktisk ikke. Der har aldrig været så mange fattige, eller, som hun taler om, der har biler. Vi har aldrig været mere lige og haft samme adgang til goder nogensinde. Det er godt. Så fik vi også lige det med. Det er godt. Der er en, der skriver her på sms'en. Det er til dig, Jakob Engel-Schmidt. Nu er Jakob da helt ude af skide. Mit og hans parti har da ikke for ikke så længe siden erkendt problemet og udflyttede statslige arbejdspladser. Jeg sidder her i Skive og føler mig svinet til af en elite, der hen over markedskræfter vil bestemme over mit liv og mit arbejde, fordi jeg er ond og producerer konventionelle svin. Jeg er ikke sikker på, hvilken del af det, jeg er ude at skide på. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg er så uenig med ham, der har skrevet, fordi han har jo åbenlyst ret i, at mit parti har stemt for at sende arbejdspladser ud af hovedstadsområdet. I øvrigt har vi en udligningsreform, der betyder, at det antal kroner og øre, man bruger på skolebørn og ældre og alt muligt andet, statistisk set er en smule højere i nogle kommuner, der ligger længere væk fra København end i hovedstadsområdet. Og på den måde kunne man jo gendrive Pia Kjærsgaards argumenter med fakta. Sagen er bare den, at man kan ikke aflive propaganda tilsat en folkestemning med lidet interessant fakta. Det kommer aldrig til at ske. Og derfor er Pia Kjærsgaard jo ligesom sådan en tornado, der samler mere og mere fart og næres af kritikken. Det eneste, der sker, når vi sidder her, eller jeg står og I andre sidder, og debatterer det her i studiet, det er, at Pia Kjærsgaards argument for dem, der holder med hendes grundlæggende idé, bliver mere potent og mere interessant. Og det er jo sådan set det forfærdelige i denne her problematik. Men der er også noget andet i problematikken, som Jon Steffensen, han lige var inde på. Jeg vil bare gerne afvise, jeg er ude at skide. Det sker sjældent. Ja, det ved jeg godt. Men noget af det, som Jon Steffensen sagde, før jeg hårdt og brutalt brød ham af, det var, hvad er det for et billede, vi ser aftegnet her af Folketingets formand? Er det som en samlende skikkelse, eller er det, som vi lidt har fornemmelse af alle sammen, som splittende skikkelse? Hvad synes du om den måde, hun træder ind på her? Jeg vil ikke begrænse Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard, hun skal have lov at bruge sit embede, som hun ønsker. Men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, hvor klogt en anvendelse af embedet det er. Jeg føler mig dårligt repræsenteret. Altså, hjemme i andelsforeningen, der tror jeg sådan set ikke, at jeg hører til eliten. Jeg kan godt lide at spise kanelsnegle eller drikke cola med sukker, ikke? Altså, jeg er ikke den der tofu-spisende øko-freak, som tilsyneladende bliver udskammet i den her form for interview. Og denne her retorik med, at vi politikere sidder og bagtaler vælgerne og synes, de er åndssvage, fordi de har stemt nej til retsforbehold. Altså, jeg kender måske enkelte radikale, der nærer den slags synspunkter, men det gælder for altså... For I har jo slet ikke vælger at lede i Venstre, vel? Jo, nej, vi har, det har jeg faktisk ville til at sige, var en grad af selverkendelse og... Nå, okay, ja, bring it on. Ja, altså, man må bare kende... Jeg tager noter. På det område har man jo fejlet. Man har jo fejlet, når man taber sådan en afstemning, 47-53. Så er det jo ikke lykkedes at se befolkningen i øjnene, er overbevist om, at man har ret. Tværtimod, så er man dumpet, ikke kun på et parameter, men på mange parametre. Men har folket altid ret? Jamen, jeg synes ikke, man kan svare ja-nej på det spørgsmål. Det synes jeg da godt, man kan. Altså, altid... når man ser på, at der er både blevet Assad, der er kommet demokratisk til magten, og Hitler vælgerne... og sådan noget, folket har der overhovedet ikke altid nej, ret. Det kan man da godt svare nej til. Præcis. Men det, jeg gerne vil sige, er, at i den konstruktion i folkestyret, vi har lavet, så har politikerne bare at acceptere, at vælgernes dom altid er korrekt. Men du er en hård dame at få lov at tale igennem jo, så jeg tænker heller, vi måtte... Jamen det er fordi, jeg kan mærke, at da jeg stod op i dag, jeg var lidt aggressiv. Ja. Så jeg glædede mig helt vildt til, at vi skulle komme. Så har jeg haft en dobbelt ud. Men jeg vil også en ting er, at jeg tror... Så der er pris på, at du sådan taler åbent om den slags. Ej, Søren, undskyld. Engel Schmidt, hvad hedder det? Men der er jo også det i det, at nu lægger vi en masse motiver i, hvad hun reelt siger. Men jeg tror måske også, man skal mere jo lidt ind på det. Man skal nemlig også måske mere fokusere på, hvorfor hun overhovedet siger noget. Og det, der tror jeg, at hun føler sig presset af Nye Borgerlige. Fordi der er den der... Altså, Kjærsgaard er jo sindssygt dygtig og kynisk taktiker politisk, og det er jo det, der har skaffet hende den position, hun har. Og grund til, at hun også melder det her ud, det er jo netop det der med at smide anker ud, mens partiet driver mod midten. Så man ligesom markerer man netop og siger, at altså det, der Nye Borgerlige kommer med, det, de har at sælge, det laver vi også i vores sparring. Men det er jo, men der er lidt panik før lukketid, fordi de er ligesom ved at miste deres Cosa Nostra til de Nye Borgerlige. Og hvad er det så egentlig, der adskiller dem fra Socialdemokratiet, hvis de ikke har den her? Ikke? Fordi... Jo, men der er jo også noget andet. De har fået et væld af mandater. De har rimelig meget indflydelse. De har valgt ikke at gå ind i en regeringsdannelse, for de vil ikke tage et ansvar på sig. Nej. De vil faktisk hellere være meningsdannere af en eller anden bizarre årsag. Noget af det, som jeg tror, mange af deres vælgere mangler at få svar på, det er, hvad vil de egentlig med den indflydelse, de har fået. Jo, men det har jo altid været den her næsten knitrende generator af stemmer, som der har ligget i at have den her alene position på indvandrerområdet. Den er, de jo, den er jo blevet decimeret både af Venstres politik, men absolut også af Socialdemokratiet. Ikke? Og Nye Borgerlige har så udflankeret dem nu højere om, ikke? Så de skal finde noget nyt. Ikke? Jeg ser det lidt som en panikudmelding, den her, fordi den er ikke særlig saglig. Jeg tror også, Kæres går lidt overrasket over den modstand, hun får. Det er noget, hun har sluppet af sted med i mange år, det her. Men altså, der har været... Jeg tror overhovedet ikke, hun er overrasket over det, tværtimod. Jeg tror ikke, det er ikke blevet modtaget så godt, som hun ville have det. Altså, jeg tror, det er kommet lidt bag på dem, at der også er kritik af det her fra Venstre og andre steder, som ser det her som en kynisk taktisk udmelding, og egentlig upassende for et folketingsformand, som er det højeste embede, man kan få i Danmark, mindre man er gudsudvalgt. Men så kan hun jo føle sig misforstået. Det er jo heller ikke nogen dårlig følelse at blive næret af. Fordi en anden del af hendes interview, det handler også om folketingsmedlemmerne, der er alt for unge og erfaringsløse. De har ikke været ude at prøve det virkelige liv. Vi var inde på det før, hvor både Jakob Engel-Schmidt og jeg selv havde siddet og kigget på statistikken, og hvor mange det egentlig er, der er kommet ind. Det er 7 stykker under 30 år ved sidste valg, og de 3 af dem er sjovt nok fra Dansk Folkeparti. Det må Pia jo så snakke med dem om. Nå. Men hun mener, de har for lidt røv i bukserne, så hun ser gerne, at partierne opstiller krav til medlemmernes erhvervserfaring. Blandt andet udtaler hun til Berlingske: vi bør være bredere repræsenteret, end vi er i dag. Der skal selvfølgelig være plads til unge mennesker, det vil jeg gerne understrege. Og der er selvfølgelig hæderlige undtagelser. Det må være de 3, det håber vi da. Men jeg må sige, at jeg synes, der er kommet alt for mange unge ind. Alt for mange. Da jeg kom ind, var jeg 36 år gammel, og der blev jeg betragtet som værende meget ung. I dag er man rigtig meget ung og bliver karrierepolitiker, siger hun, og hun fortsætter: jeg tror, man bliver mere seriøs, hvis man har prøvet, at det hele ikke bare kommer flyvende til en, at man har været ude og tjene sin egen penge, og at man ikke bare bliver taget ind som minister, selvom man kun har betalt B-skat og været på SU. Har hun ikke en pointe i det? Jo, det synes jeg, det synes jeg da bestemt også, hun har. Men jeg synes, at den pointe er igen overdrevet, og den er ikke rammende for alle. Det er det, hun sætter alt. Og jeg er så træt af at blive mistænkeliggjort på vegne af min stand, fordi at jeg tilfældigvis ikke er 67. Altså, jeg føler mig heldigvis ikke ramt af det der. Jeg har haft en del forskellige jobs og prøvet at betale topskat, før jeg kom i Folketinget, og gået ned i løn, efter jeg er kommet ind på Christiansborg. Og derfor synes jeg bare, at igen, altså her kan jeg, hvis jeg var medlem af en fagforening, så ville jeg på generalforsamling rejse mig op og sige: tillidsmand, du har misrepræsenteret mig som dit medlem. Står du og siger, at du får for lidt løn som politiker? Nej, det siger jeg ikke, fordi hvis jeg sagde det ikke, så ville jeg sørge at gå hjem til en redaktør på Ekstrabladet, der brokker sig helt vildt. Det er meget vigtigt, at det, Jacob står lige nu og siger, det er, at han føler, at Pia Kjærsgaard som folketingsformand har misbrugt sin taletid, eller i hvert fald ikke repræsenteret ham. Det synes jeg er ret væsentligt. Det er da noget af en mishild at give sin... Men er det ikke rigtigt, Lars? Jeg er nødt til at sige, hun har heller ikke... Altså, de der 3 unge mennesker fra Dansk Folkeparti... Nu har jeg aldrig prøvet at være en flue på væggen i det gruppeværelse. Det kunne ellers være en fantastisk oplevelse. Altså, både med flæskesteg og Morten Korch, hvad man ellers kan forestille sig, der foregår. Ui. Men pointen er som endt blot, at jeg tror da også, de 3 føler, at de virkelig er blevet taget en tur gennem sådan lidt verbal waterboarding, ikke? Jamen, det er jo hæderlige undtagelser, det må vi så håbe være dem. Men Jon Steffensen, prøv en gang at fortælle mig, hvorfor ser vi færre og færre politikere, der har været havnearbejder, sosu-assistent, politibetjent, sygeplejerske eller tømrer? Der er 2 ting i det her. Hvis man er brændende interesseret i politik, så starter det jo ret tidligt. Det skulle man jo faktisk, Pia Kjærsgaard, være enormt glad for, at der er unge. Hvem har faktisk bildt det ind? Jamen, hvis du går ind og som når at blive valgt ind i Folketinget, inden du er 30, så er det altså, fordi du har interesseret dig for politik rigtig længe, faktisk gennem DF Ungdom eller Venstre Ungdom eller et eller andet. Og det skaber jo nogen ret dygtige talenter, ligesom inden for fodbold, der er alt muligt andet. Det er da ikke gjort i konservativt. Jamen, jeg tror bare, man må sige, der har de haft et problem. Men jeg tror, man må sige, at det at være politiker også efterhånden er blevet lidt mere... Altså, der er sket en professionalisering inden for alle fag. Men havde du et bud på det her med, hvorfor vi ikke ser flere tømrere? Du siger, at den politiske interesse er mere eller mindre noget, man er født med, så det vil sige, når man er været ude på arbejdspladserne og fået en stor grad af indignation og har måske en lyst til at ændre samfund, så hvis ikke det er sådan, at du har haft et SFU-medlemskab fra du var 12-13 år, så er løbet kørt. Ja, det er der en pointe i. Det tror jeg. Jeg tror, det er rigtig svært, hvis man er tømrer, og man kører sin egen biks, og man er midt i 30'erne eller et eller andet, kunne have lyst til at gå ind i politik. Det kræver sindssygt meget. Og så har man måske mere lyst til bare at fortsætte som tømrer, og så må det der Christiansborg varetage sig nogle andre. Eller hvis det er sådan, at du er en del af det private erhvervsliv og faktisk tjener rigtig godt, ja. så synes man kan ikke, der jo også være noget kritisk. Det kunne være, man skulle have skrevet på CV, man havde været postbud i stedet for, så kunne det være, man ikke bliver rubriceret som sådan en eller anden elitær type, der jamen, var det synes jeg faktisk, at du skal fortælle dine kolleger, fordi der var en søndag aften en gang, så sad jeg og kedede mig lidt, så skrev jeg på Facebook lidt om, hvor lidt erhvervserfaring I alle sammen havde. Jeg havde været inde på jeres hjemmesider på ft.dk, og så havde jeg så siddet og kigget igennem alle dine kolleger, hvad de havde lavet, og der var fandme mange af dem, der aldrig havde haft et regulært job. Præcis. Men altså, den her First Seven Jobs, det er ja. den er jo meget sjov, og også nogle af de politiske kollegaer, man sådan følger lidt med i, ikke? Altså, der kan man konstatere, hvem der startede som opvasker og flaskedrenge, det er sådan noget, jeg selv har været igennem, ikke? Og været ude at levere post et års tid, før man var i hæren og sådan noget. Sagen er bare den, at vi har haft en kultur herhjemme, hvor det største ønske fra forældre har været at give deres børn en ordentlig uddannelse. Det er også derfor, vi ser, at alle søger ind og dygtiggør sig. Og det er derfor, jeg vender tilbage til det, jeg sagde tidligere i programmet. Christiansborg er det eneste sted i Danmark, hvor det at have en uddannelse, der er længere end gennemsnittet, er noget negativt. Du lytter til Andejagt, og jeg har besøg af Jakob Engel Schmidt, af Jon Steffensen, af Søren Jacobsen Dam og af Katrine Marie Guldager, som har viftet med en kuglepind nu. Ja, fordi i fem jeg minutter. Synes jo faktisk, hun har ret. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke er kvalificerende at have en lang uddannelse, men det er da på mange måder virkelig vigtigt, at et folketing, som skal repræsentere os alle sammen, også, at der også er en hel masse mennesker med almindelig erhvervserfaring, som kassedamer, som socioassistenter, eller hvad det nu kan være. Det ville da være optimalt, hvis der var flere af dem. Og hvorfor er der så ikke det? Det er der ikke, fordi at for det første, partierne er jo skrumpet, rekrutteringen er ikke lige så stor at gå ud fra. Så er det også noget med, at det er blevet mere krævende at være politiker, tror jeg. Du skal kunne meget mere på alle mulige forskellige fronter, stille op i medierne, som nu her. Eller, altså, der er meget mere, det er mere, ja, det er mere et mediejob nu, end det var tidligere. Og, nej, det er det ikke. Du arbejder bare dobbelt så meget, som du gjorde før. Ja, der er en her på og vores. Det, og hvem vil det egentlig? Og til med, som vi har talt om tidligere, at blive skammet ud på de sociale medier. Altså, der er mange flere ting måske, som gør, at det er et sværere valg at vælge at blive politiker. Jeg skal lige læse sms op her på 42-624-7. Der er en, der skriver, hvert du nævner overheks Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg. Du kan da blære dig med, at du er den største heks af alle. Du afbryder konstant og har man en anden mening end dig, så helvede løs. Det er nemlig rigtigt. Pia Kjærsgaard, hun vil gerne have flere modne politikertyper med erhvervserfaring. Alternativet er der fuld af dem. De foreslår kødfri dage og 30 timers arbejdsuge, og man kan få ordineret kultur hos lægen i stedet for lykkepiller. Både Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har generelt været gode til at rekruttere folk med erhvervserfaring. Og samtidig så ønsker ingen af partierne at tage et ansvar og indgå i regeringen, hvis ellers de fik muligheden. Så lad mig lige tillade at være lidt polemisk her. Er det så bedre egentlig med alle de her kloner i dit parti, Jakob Engel Schmidt Venstre og i Socialdemokraterne? Er det egentlig ikke bedre med de her mennesker? I kommer alle sammen fra statskundskab. Altså, I har først været en del af en politisk ungdomsorganisation, så ryger I ind på statskundskab, så bliver I spyttet ud af pølsemaskinen, så ryger I ind i politik. Sådan er det med rigtig mange af jer. Er det virkelig bedre? Du ved, jeg holder utrolig meget af dig, men den der fordom der, ikke? Den var måske rigtigt, at Venstre var et parti, der havde måske 30% af stemmerne og tilsvarende mandater. Hvis du ser på folketingsgruppen i dag, så er jeg Benjamin. Hvad har du læst? Jeg er den yngste. Jeg har læst International Business. Brug for i herren som officer, ikke? Og du er en del af en politisk ånd. Du har undgået været formand for en. Ja, præcis. Jeg er også vild med dig, men du opfylder det til fulde. Altså, pointen er bare, at altså, klonernes konge. Det er første gang, jeg er blevet sammenlignet med noget royalt i hele min lange karriere. Eller korte karriere. Det sætter jeg pris på, sådan der. Ja, det er fremragende. Der tager du lige tråd. Ja, der tager jeg tråd, men det er også, fordi I to er så uforskammet charmerende her i radiostudiet. Det jeg bare vil sige, er, at det er jo nemt, ikke? Det er jo nemt at sige, okay, unge ambitiøse mennesker, der har brugt deres fritid på at læse rapporter og skrive læserbrev og sådan noget, altså for søren da, dem vil vi ikke have. Fint, så find nogle andre, der er interesseret i at stille op. Der var en fremragende pointe før i, at der er færre danskere end nogensinde, der ønsker at engagere sig. Der er færre danskere end nogensinde, der, altså i det traditionelle system. Det er da ikke rigtigt, at vi engagerer os der konstant på Facebook og sidder og galper op, som om vi er statsministerbundet. I stort set samtlige partier rundt omkring til folketingsvalget. Så hvis det er, man sidder derude med en faglig uddannelse, eller for den sags skyld laver noget helt andet og har et brændende ønske om at stille op, så kan man jo lige gå ind på de forskellige partiers hjemmeside og orientere sig om, hvor der endnu ikke er fundet en folketingskandidat. Og så kan man gå i gang, fordi det er faktisk ikke så vanskeligt. vanskeligt at blive taget i betragtning. Det er sådan set bare at stille sig op og virke nogenlunde saglig og fornuftig. Og hvis det er rigtigt, at bundniveauet er så deprimerende lavt, som flere, både i studiet og sikkert på sms'en, giver udtryk for, så kan man jo kun overraske positivt ved at gøre sig selv gældende. Så hermed en åben invitation til alle utilfredse, både folk på de sociale medier, i æteren og på tv-skærmen. Kom glad, der er plads, og vi modtager gerne. Jon Steffensen, kunne du finde på at stille op til, i politik? Man ved jo aldrig, men det er ikke... Er det ja? Nej, det er det fandme ikke. Men jeg synes, det er jo lidt, jeg vil sige, det handler også om, at jeg synes, Enhedslisten er faktisk et af de partier, der faktisk til en vis grad har haft havnearbejder og alt muligt inden, som et af de sidste partier. Men det er også fordi, de repræsenterer, det er jo det, Venstre repræsenterer jo ikke, det er jo ikke et traditionelt arbejderparti, og derfor er det ikke så er det jo rimelig klart, at der ikke er så mange arbejdere i Venstre, som der eventuelt er i Enhedslisten osv. Ja, hvis vi skal have fakta ind over det, så er vi et parti, der har utrolig mange vælgere af folk, der går på arbejde. Så ved jeg ikke, om du kalder det arbejdere. Men der er kommet rigtig, rigtig mange partier, der repræsenterer, kan man sige, middelklassen, eller appellerer til middelklassen, og så er det klart, at det ligesom også gør rekrutteringsgrundlaget lidt mindre, fordi det er dem, der så har lyst til at gå ind i de partier, de kommer fra den samme. Jeg er nødt til at udfordre præmissen. Skulle det være et problem, at vi i Danmark har en større middelklasse før, end hvor folk var fattigere? Jeg siger men det er jo der er ikke så mange arbejdere tilbage. Nej. Præcis. Og derfor er det ikke så underligt, at der ikke er så mange arbejdere i Folketinget. Jeg læser lige tre sms'er op, fordi vi har simpelthen nogle af de bedste lyttere i hele verden. Der er en her, der skriver, at hun kalder sig for Lillemor. Hun skriver, at jeg tør da ikke gå ind i politik med en mellem lang uddannelse og 20 års erhvervserfaring. Bare se på hende, der blev gjort til grin, da hun kludrede i BNP'en. Det er rigtigt. Hvis der er en anden, der skriver her, hvis vi vender tilbage til det originale demokrati, så ville vi være tvunget til at holde et højt uddannelsesniveau hos befolkningen, da vi ville blive udvalgt tilfældigt til opgaver i politik. Endelig er der en, der skriver, at vi får talentfulde taburet varmere, der har en bachelor i politisk korrekthed og falskhed. Folk bør have mindst 10 års erhvervserfaring, inden de kan gå ind i politik. Shit, så jeg men tror, der er høj grad også, der taler om, at der har været en vis akademisering af politik. Ikke? Altså, det er jo ingen tvivl om, der er også flere mennesker, der har videregående uddannelser i dag, end der nogensinde har været før. Men jeg tænker også, når man ser på, for eksempel på min omgangskreds, hvor der både er advokater og kokke og sådan noget, der måske har familie, børn og sådan noget derhjemme. Jamen, vi kan jo slet ikke overskue at finde tiden til det her. Altså, de arbejder måske i forvejen 60-70 timer om ugen, og så skulle de gøre sig en politisk karriere. Plus at hvis man vil gøre det, så er der jo også der er generelt et langt stykke vej fra til du går ind i det her, til du måske har en minimal chance for en dag at kunne have det som et indkomstgrundlag. Det er jo selvfølgelig ikke det, man skal spekulere i, men det er man jo nødt til. Man er nødt til at have en indtægt. Ikke? Altså, der er mange mennesker, som vil kunne bidrage ekstremt positivt til politik, som simpelthen ikke har den tid, det vil kræve at gå ind i det her. Jeg bliver nødt til at bryde ind med noget helt nyt, fordi i det her program, der sparker vi jo nærmest ud efter alle, høj såvel som lav. Altså, det er vi sgu ikke for fine til. Men noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at kigge lidt kritisk på, det er pressen. Fordi vi ser meget få fra erhvervslivet, ja, det er også dig, Søren Jacobsen Dam. Vi ser meget få fra erhvervslivet gå ind i politik. Lønnen er lav. Det samme er prestigen, og man risikerer at blive karaktermyrdet på forsiden af Ekstrabladet eller BT. Det skal opføre sig ordentligt. Nej, jo, gange, jamen, prøv at høre, det er jo jer, der ligger og ruder rundt efter Karen Ellemanns batterier i skraldespanden, eller Samuelsens søn, der kommer en tur på forsiden, fordi han har været lidt for hvid om næsen, og Henriette Kjær fra Konservativ havde lidt problem med at betale sine regninger i perioder. Det var faktisk hendes mand, hun hendes markisesag havnede så også på forsiden. Hun var minister for, at vi skulle passe på vores økonomi. Men Katrine Marie Guldager, kan man ikke holde pressen ansvarligt et langt stykke af vejen for, at det er blevet uattraktivt at gå ind i politik? Jo, helt klart. Altså netop, hvis man skal finde sig alt det der, så er der flere, der vil lige overveje det en ekstra gang. Men jeg tror også, der er sket meget i, at politik er blevet meget et spørgsmål om enkeltsager og om, hvordan man kan håndtere medierne, og det er blevet et spørgsmål om at beskylde hinanden for en hel masse hele tiden. Man hører hele tiden Venstre beskylder Socialdemokraterne og tilbage og frem og tilbage. Og hvem gider gå ind i sådan en mudderkamp? Det altså, synes jeg er en spændende pointe. Jeg synes, at man skulle måske holde sig lidt mere til at tale om, hvad det er for nogle værdier, de her forskellige politiske... Undskyld, det er simpelthen... Politiske partier. Nej, det er rigtigt, fordi jeg er også træt af, at det er altid splittelse. Det er altid splittelse. Hvem gider gå ind i sådan en gang mudderkastning? Altså, hvis jeg nu for eksempel sad her og overvejede, at jeg skulle gå ind i politik, så ville jeg tænke, hvorfor skulle jeg bruge de næste 10-20 år på mudderkastning mellem fløjene? Og jeg synes, der er rigtig meget af det. Ja. Det er langt fra det hele, det er udmærket godt klar over. Jeg er godt klar over, at alle Folketingets medlemmer selvfølgelig arbejder for det, som de mener, der er bedst for Danmark, og arbejder rigtig meget for det, mange flere timer, end vi andre måske gør. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er hos jer, problemet ligger. Men det, som kommer over på den anden side, der hvor jeg står hjemme i min dagligstue, det er meget tit mudderkastning. Det er, det er dem, der ikke vil, og det er deres skyld, og de gjorde jo, og sådan noget. Og det er der ingen mennesker, der har lyst til at gå ind i. Jeg kunne i hvert fald godt miste lysten til det. Og der er det, at jeg nogle gange virkelig savner, at politik ikke bare handler om 12 minutter her og der, og alle mulige ting, regnestykker, som vi andre almindelige dødelige ikke kan gennemskue. Men simpelthen, hvad er det for nogle værdier, man står for? For der er jo ingen, der går ind i politik, uden at det er fordi, man har nogle værdier, man står for. Du er gået ind i politik, går ud fra, fordi du har nogle værdier, som du mener er gode for os alle sammen, og det er alt ære værd. Men så synes jeg bare, at de værdier skulle frem i lyset, for så tror jeg, at mange flere mennesker vil have lyst til at gå ind i politik. Jakob Engel-Schmidt, du har ordet. Og det har du fuldstændig ret i, og det lyder også nemt. Jeg er bare nødt til at sige, at selvom du har ret, og det er indlysende rigtigt, det du siger, så har vi et demokrati, der ofte er funderet på, at vi har meget oplyste borgere, heldigvis af vælgere, der rejser sager, enkeltsager, som man som politiker er tvunget til at tage stilling til. Mm-hmm. Jeg elsker at deltage i programmer, hvor man kan tale, her på News, Deadline, P1-debat. Hvor kan du ikke lide at deltage? Jeg siger, jeg elsker at deltage. Ja, det ved jeg godt, men hvor kan du ikke lide, for eksempel? Skal du ikke afspore ham? Han er ved at svare. Ja, jeg vil faktisk ved at komme frem til en pointe, hvor man kan høre den lyder. Jamen, jeg vil gerne høre, hvad du ikke kan lide at deltage. Jeg bryder mig i mindre og mindre grad om de små segmenter, de små clips i de store nyhedsudsendelser og hurtige radioudsendelser, hvor man bliver skåret skarpt. Og jeg er enig med dig i, at ofte er det konflikten, der fylder. Det er bare i dag sådan så, at dagsordenen er i høj grad drevet af sager, der er med til at sætte værdimæssige pejlemærker for, hvordan vi bevæger os. Og så, hvis man skal ændre det fundamentalt, så kunne det også være interessant at tale om, nu går vi helt ud af en tangent, at ændre demokratiet fundamentalt. Det her er ikke et forslag, der skal skrives i hverken Ritzau eller for den sags skyld på Ekstrabladet. Men tænk nu, hvis man bød danskerne et helt andet system. Lad os sige, vi sender alle politikerne hjem. De får ikke længere løn på den måde for at repræsentere deres forskellige partier. De er valgt til Folketinget og dukker op 4 uger, 2 gange hver halve år, hvor man debatterer ting og stemmer. Og så er det jo det embedsmandsvælde, som i stigende grad vender frem administrativt, der får lov at køre landet imens. Eller vi udvælger folk tilfældigt i den her public choice-ånd, eller endnu bedre, vi lader politikerne stille op til maks 3 valg, og derefter sender vi dem hjem, fordi vi ved, at efter 2 perioder har de intet incitament til at gøre og stemme andet end det, deres værdier byder dem at gøre. Der er mange forskellige muligheder. Mm. Mit bedste bud er, at implementeringen af samtlige af dem vil resultere i et befolkningsmæssigt ramaskri. Hvem kan man brokke sig? Hvem kan man ringe sig til? Hvem kan man få til at udtale sig i de perioder, hvor politikerne enten ikke er på tinge, Folketinget er lukket, eller de ikke har noget incitament til at svare? Så altså, de havde jo i Belgien, der havde de jo en periode på 584 dage, hvor man ikke havde en regering. Det gik forrygende. Det gik rigtig godt for Belgien, ikke? Altså, det kunne man måske lære noget af. Ej, jeg synes altså også godt lige, man kunne gribe lidt i egen barme her. Altså, fordi bare det, du selv udtaler en gang imellem i medierne, hvor jeg har lagt mærke til det, det er jo mudderkastning. Og jeg synes også godt, Socialdemokraterne, alle i efter... Undskyld, hvad jeg har udtalt i forhold til mudderkastning? Ja, men det var et eller andet, du latterligt gjorde, SF havde sagt, eller hvad ved jeg. Nej, og du skal jeg er faktisk meget interesseret, fordi når du på den måde siger, at jeg har sagt et eller andet, hvor jeg har kastet mig ud, og jeg er temmelig opmærksom på at holde en god tone, så vil det være rart, at du var konkret. Det har jeg set inde på Facebook, på din profil, hvor du kaster mig ud et eller andet SF har sagt, hvor jeg føler, at det bliver latterligt gjort. Men I får lige hinandens mailadresse, og så udveksler jeg lige information. Det er bare meget nemt for dig at sidde i radioen. Jamen, jeg forstår, fordi vi skal til at runde af. Det er ikke mod dig specifikt. Det er i hele den politiske debat, så det er ikke specifikt mod dig. Er man hele tiden... Men det er ikke mig, der siger, du lugter, ikke? Kære venner, I må fortsætte debatten per mail med eksempler, fordi vi har et sidste punkt, og klokken den er 11.57 lige nu, der hedder ugens allermest opsigtsvækkende citat. Og hvis jeg lige kort må nævne, hvad jeg har bud på det, så handler det om Niels Vestergaard Thomsen, ham lektoren i fransk og tysk, der var ude og sammenligne venligboer med tyskertøser. Og især så synes jeg, at jeg vil gerne indstille ham til den her meget dubiøse, det vil sige tvivlsomme pris i programmet, på baggrund af, at han taler om, at muslimerne ikke bærer våben, men deres livmødre i stedet, det er vores tids nazisme. Det er noget af det mest vanvittige, jeg længe har læst. Er der nogen af jer andre, der er stødt på et opsigtsvækkende citat? Du får ikke lov til at sige noget til Katrine. Nej, det er helt med på. Altså, den der skal klart vinde. Men en tæt opløber kunne måske være Morten Messerschmidt, der beskyldte sine kollegaer for midlertidig hukommelsestab i forbindelse med den her... Ja, den var ny. Han plejer at sige politisk hetse. Ja, præcis. God ekstrabladshistorie. Ja, ja. Der har I været gode til at slice den. Jeg lægger mærke til, at der kommer nye informationer frem flere tidspunkter af døgn. Jul Steffensen. Jeg køber gerne dit citat, bortset fra, at jeg næsten ikke orker, at han skal have mere airtime, denne Niels Vestergaard, så jeg vil ønske, at vi kunne finde noget andet, for jeg... Så Morten Messerschmidt... Vi går til tavshed om Morten Messerschmidt, de lider af hukommelsestab, den synes jeg også er god. Det er i hvert fald kort og skarp, ikke? Kunne vi ikke have nogen, der sagde noget positivt? Ej, der er jo simpelthen alternativet, som benægter at tage, hvad hedder det, de her officielle beregninger til efterretning i forhold til deres... Jamen, det er Uffe Elbæk. Det er noget af det vildeste, jeg længere hører. Uffe Elbæk fik prisen i sidste uge. Det er jo ikke fakta. I sidste uge, der blev Uffe Elbæk. Jeg skal lige fortælle lytterne, han blev præsenteret for, at hans 30-timers arbejdsuge ville komme til at koste 130 milliarder kroner. Hans reaktion på det, det var, det gør ikke noget indtryk på mig. Ærligt talt. Wow. Det har han så forklaret, hvad han mente med det ene kronik i Politiken. Yes. Og der var ingen, der forstod det alligevel. Det er nødt til at sige. Jeg forstod godt hans kronik. Vi skal til at runde af, men jeg er meget enig med dig, Jacob Engel-Schmidt, i at Morten Messerschmidt, han kunne godt tage prisen for det mest opsigtsvægtende citat med, de må jo lide af hukommelsessvigt. Det er i øvrigt en sag af, vi måske skal have op i næste uge, der handler om Morten Messerschmidt og hans engagement i felt- og mælkfolkningfondene. Politiker i EU, Pia Kjærsgaard, taler om, når hun taler om, at de er komplet uduelige, eller hvad hun siger? Det tror jeg nu ikke. De er så gamle, de har fået Alzheimer. De må have nogle nye, helt unge ind. Ja, men ikke for unge. Nej, men heller ikke for unge. Hvad var det, de sagde, Borgen? Der er ingen, der kan høre dig skrige i Bruxelles. Jeg synes ellers, vi lytter rimelig fornuftigt. Hvem sagde det? Det er dramaserie, ikke? Hvor man vil sende ham her, den lidt volumøse ældre finansminister, til Bruxelles, ikke? Der er ingen, der kan høre dig skrige dernede. Så ender man med at sende den unge ambitiøse, der vil dolke Sisse Bobæk Knudsen i ryggen dernede i stedet for, skal han kommissær. Jeg vil sige tak til jer i studiet. Jeg har haft besøg af forfatter Katrine Marie Guldager, af folketingsmedlem Jacob Engel-Schmidt, teaterchef Jon Steffensen og af blogger Søren Jacobsen Dam. Vi er tilbage med mere Andejagt næste fredag kl. 10, og producer på udsendelsen var Ninette Birk, og også tak til lytterne for mange sms'er.